بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ فالج غفلت کی وجہ سے جسم سن ہو رہا ہے یا غفلت کا کلورو فارم سونگ رکھا ہے, اس لیے گناہوں کی سوزش کا احساس نہیں ہوتا, مگر ایک دن یہ فالج اور یہ سن اور یہ بے ہوشی اترے گی, اس وقت گناہوں کی سوزش کا احساس ہوگا. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے گناہوں کی تاکید, گناہوں سے بچنے کی تاکید کا ذکر فرمایا کہ اس وقت جو ہمیں گناہوں کی خرابی کا احساس نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر فالج پڑ چکا. گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ پر فالج گر چکا ہے. ایسے فالج میں انسان ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا, ایسے ہی ہم بھی نیکی کے لیے ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتے. گناہوں کے لیے تو ہلاتے ہیں, نیکی کے لیے نہیں ہلا سکتے, کیونکہ دل و دماغ پر فالج پڑ چکا ہے, جسم سن ہو چکا. سن ہونے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ جسم میں احساس باقی نہیں رہا. الناس و نیام اذا ماتن تحب, لوگ سوئے ہوئے جب موت آتی ہے تو پھر بیدار ہوتے ہیں. جب موت آتی ہے تو پھر بیدار ہوتے ہیں, لیکن تب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. عبد السلام سب چڑیوں نے کھیت کھا لیا تو پھر اب پچھتانے سے کیا فائدہ, اب جو چڑیاں کھا کر چلی گئی. اس لیے اب پچھتانے کا کیا فائدہ, پچھتائے ہوش و حواس میں جب نیکی کر سکتا ہو, گناہوں سے بچ سکتا ہو, اس وقت اپنے آپ کو سنبھالے, اپنے آپ کو جھنجھوڑے, اپنے آپ کو ہلائے کہ دیکھ تو کدھر جا رہا ہے, دیکھ تو کدھر جا رہا ہے, تو گناہوں کی طرف کیوں جا رہا ہے, تو نیکی کی طرف کیوں نہیں چلتا, تو حاجی رمضان صاحب نیکی کی طرف کیوں نہیں چلتا. جی ہاں جی, گناہوں کی طرف کیوں چل رہا ہے, یہ اپنے آپ کو جھنجھوڑے, ہلائے, اپنے کان کھینچے, مرغا بنے. جی ہاں جی, اپنے آپ بھی آدمی مرغا بن سکتا ہے. جب میں پڑھتا تھا تو رات کو جب نیند آتی تو میں مرغا بن جاتا, مرغا بن کر سپاہی پر کتاب رکھ لیتا مطالعہ کرتا تاکہ نیند نہ آئے. کمرے میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ مولانا منظور صاحب چنی اٹھی کہ پاس والے کمرے میں باری سے انہوں نے کہیں دیکھ لیا, انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ رات کو مرغا بن کر مطالعہ کرتے ہیں. میں نے تو کسی کو بتایا ہے, انہوں نے بتا دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, میری بدنامی ہو گئی. بدنامی ہو گئی کہ یہ کیسا کرتا ہے, مرغا بن کر مطالعہ کرتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, محنت کرنی پڑتی ہے نا, جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا, جتنی محنت زیادہ کرے گا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا. اور یہ بھی اصول ہے کہ طالب علمی میں جتنی اچھی استعداد بن جائے وہ پھر اچھی ہی رہتی ہے, خراب استعداد ہو تو خراب ہی رہتی ہے. طالب علمی میں جتنی محنت کر لے وہ بہت مناسب ہے. یہ موقع ہوتا ہے محنت کا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اس میں جتنی محنت کر لے اس کا اثر پوری عمر رہتا ہے. بعد میں تو کئی مشغولیاں آ جاتی ہیں, کئی کام آ جاتے ہیں, کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں, محنت پوری نہیں کر سکتا. طالب علمی میں آزادی ہوتی ہے, اکیلا ہوتا ہے, صرف پڑھائی کا فکر ہوتا ہے, اس لیے اس میں جتنی محنت کر لے نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے. تاکہ ساری عمر ہو اس نور کے پھل کھائے, اس نور کے پھل کھائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, استعداد جب اچھی بن جائے گی تو ساری عمر اچھی ہی رہے گی, کمزوری نہیں آئے گی. کمزور استعداد کے ساتھ دورہ حدیث پڑھ لیا تو بعد میں بھی عموماً کمزور ہی رہتا ہے, الا نادرن, شاد و نادر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں بہت محنت کر لے تو کچھ کمی پوری ہو جاتی ہے, ورنہ زیادہ تر بعد میں محنت کا موقع نہیں ہوتا. طالب علمی میں جتنی محنت کر لے ترقی کے درجے حاصل کر لیتا ہے, اونچے سے اونچا درجہ علم کا حاصل کر لیتا ہے, اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. جی ہاں جی ہاں, بعد میں عموماً موقع محنت کا نہیں ملتا, مشغولیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, رکاوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں, اس لیے طالب علمی کے زمانے کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اس میں خوب محنت کرنی چاہیے تاکہ استعداد اچھی بنے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني آگے آ جائیے گا عبداللہ بن صاحب آگے آ جائیے جس لڑکی کے ساتھ نکاح ہے اس کا نام کیا ہے روبینہ اچھا اس کے والد کا نام کیا ہے عبد الغنی مہر کتنا ہے 50,000 دے لو گے اچھا دے اچھا تو عبد الغنی صاحب کی بیٹی روبینہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا. بیوس 50,000 روپے مہر. آپ نے زور سے کہنا ہے کہ میں نے اپنے لیے قبول کیا. میں نے اپنے لیے قبول کیا. ایک دفعہ پھر کی میں نے اپنے لیے قبول کیا. چلو برحمتك يا ارحم الراحمين.